Sareko ibiltariak hainbat egituretako langileak izanen dira. Bakoitzak profil bat ukanen du Facebooken, bere izenarekin, bere argazkiarekin eta bere erakundearen izenarekin. Gazteak erreski atxemanen dute, baina helburua ez da gazteen zeregina kontrolatzea. Cecil Cruzper, Garaziko frantsesen lizeoko zuzendariak erreten digun bezala. Helburua da, ez bait ezpada beren bizian sartzea eta beren intimitatean nonbait beren libertate hori haustea, baina baizik eta pixka bat sendidezaten heldu batzu badirela hor pixka bat zaintzale bezala eta behar orduan hor girela. Dei bat egiten aldutela, dei egiten aldutela profesional desberdin batzuei, esan diten begu bezala pixka bat erakaskuntzan edo ezkuntzan girenak, baina izaiten aldera ere hor aduenearen inguruan diren osagajiari lotua diren profesional batzuekin, izaiten aldera ere diruari edo sozial mailan ari diren profesional batzuek ere dei batzu izaiten aldera, eta nunbait hor pixka bat erantzun lagungarri baten ekartzeko helburua da. Ara, zinez laguntza espirituan da, ez da, ene ustez, kontrola espirituan. Oartzen gira ala ere eta guk hasteko bahnek aldean, urtakotz ere sartu gira proiektu urtan, bahnek aldean, hainitz gauzetaz urrun girela, naiz eta indar batzu egina diren, usagehe xailan, sozial zailan, ma ala ere gazteak hainitz egituretaz urrun dira, eta nunbait be galdera batzu bain baituzte, edo ez untxamemento bat, edo hola, ebe nori buruz itzultzen aldira, ebe lentasuna maiten dute lagunei, beren adireneko lagunei, eta ez bait ezpada profesional batzuek gehienetan ez dituzte ezagutzen ere profesionalak. Beraz, horren bidez, espero dugu nunbait sare bat gure gudenen artean egitea, eta batzuek eta bestek laguntza horiek hartzea, eta laguntzea gazte bat profesional batzen ere atxemaiten. Jean-Michel Etxegarai, Sehaskako pedagogia zuzendaria da, Sehaska dispositibo hortan ere, sartua baita, euskaraz atxemanen dituzue, interneten ere, aholkulariak. Gaur egun gazteek badute beste komunikazio bide hori, virtualagoa dena, eta guk ere, profesional gisa, hortarat joatea ezinbestezko da, egiten da. Badakigu zainketak egiten direla, Facebooken, ikusi, behaz, interesa zen, gaur egun egiten dena, hola, punktualki edo beharren arabera egoeren aintzinean, gure egituren aldetik, sare orokor batean, egituratu batean, eta berba praktika trukak eta batekin ere, interesgarria izaten aldela, bai gaztentzat eta bai hortan hariko diren ibiltari profesional guzientzat. Eta bestetik, noski, aste-astetik adoinaren xedea proiektoren ere mailean nahia baitzen, euskara ere hor presente izan zedin, gazteek aukera aukantzezaten, euskaraz ere dei egiteko edo solastatzeko. Argi da, gazte batek, sarean, pixka bat hautatzen ahalko duela, nori luzatu bere galdera edo bere kezka, eta pertsonak identifikatuak izan, profesionalak identifikatuak izango direla, baita ere hizkuntzen arabera, behaz gazte batek, erretxago, bazaio, edo bere nahikaria barin bada, euskara ematen duen baten ganat jo dezakela.